नौवां सर्ग। चिति के अधीन जगत का उदय, ध्वंस, सत्ता, स्फूर्ति तथा परिवर्तन है, और यह सारा विश्व चिन्मात्र चिति का स्फुरण है। यह वर्णन हेग्नीव कटकादित्वं संसारोदर कोटर चिच्चमत्कार एवायं विकल्पन संशय निप्र उत्तक सर्ग 8:21। यह जो कहा गया है सो इन दोनों का अनुभव कराने की इच्छा कर रहे भुशुंड जी अविकल्प की रीति का सबसे पहले उपदेश दे रहे हैं। एक है निष्पाप विद्याधर, विषयों तथा विषयों में रहने वाले क्रिया गुण दोष आदि के प्रकाशक चिद्रूप का तनिक भी स्मरण न करते हुए तुम निर्मल जल में प्रविष्ट सूर्य की किरणों की नाई सर्वविध ताप शून्य प्रकाश मात्रावशेष होकर बैठे रहो। एक संसारोदर को तरह चिच्चमत्कार एवायम इसका भी उत्पत्ति पूर्वक अनुभव कराते हैं। जाड्य दुःख प्रणामित्वादि रूप अपना चिति का असादृश्य रहने पर भी तत्सदृश यह सारा दृश्य प्रपंच चेतना के कारण ही चेतन के भीतर समुद्र में अग्नि के सदृश विद्यमान है, अन्यत्र नहीं। तात्पर्य यह है कि यदि अन्यत्र यह विद्यमान होता तो उससे असंबद्ध चेतना के द्वारा इसका प्रकाश कभी नहीं होता, और ऐसा कोई पदार्थ है नहीं जो अचेत्यमान सिद्ध हो सके तथा चेतना सक्रिया भी। पेज 35। श्री योग वासिष्ठ महारामायण सर्ग 9755। टी नहीं है इससे कि अन्यत्र विषयों में जाकर चैतन्य प्रदान कर सके। यदि वह चेतना सर्वगत मान ली जाती है तब तो हे विद्याधर हमारी प्रतिज्ञा सिद्ध हो चुकी। यह तुम समझ लो। दो इस तरह संपूर्ण दृश्य प्रपंच की देशतः स्थिति चिति के अंदर सिद्ध कर अब उसे कालतः सूचित करते हुए चिति की कार्यता सिद्ध करते हैं। एक चिति अपनी चेतना शक्ति से सचेतन और अचेतन पदार्थों की पूर्व के ही समान हेतु विवर्योपादान ऐसे हैं जैसे कि अग्निज्वाला के विनाश और उत्पत्ति का हेतु पवन है। तात्पर्य यह है कि चिति का विवर्त ही चिति का चमत्कार है। 3 इसमें अहम इस सचेतनाश के त्याग द्वारा ही सचेतन और अचेतन दोनों अंशों के त्याग की सिद्धि हो जाने से चिन्मात्र की अवस्थिति सिद्ध हो जाती है। यह कहते हैं हम पदार्थ कुछ नहीं है यो अहंकार के आस्पद अंश का बाध करके प्रत्यक्ष चिद्रूप को शेष रखकर विकल्प के हेतुओं के क्षय से ही विकल्प निर्मुक्त पूर्ण चिति में तुम्हारी विश्रांति हो जाए। शेष बचे प्रारब्ध का क्षय होने पर तो जिस रूप से स्थित रह सकते हो उसी रूप से तुम स्थित रहो। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 4 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जल से पूर्ण दूध का जल नष्ट हो जाने पर भी जो रूप शेष रहता है उसी के समान तुम्हारा अनुपम ब्रह्म रूप ही शेष रूप रहता है। यह कहते हैं जैसे स्वच्छ जल समूह के बाहर और भीतर सब जगह जल ही जल दिखता रहता है वैसे ही समस्त पदार्थों के बाहर और भीतर चिद्रूप से तुम ही स्थित दिखते हो। 5 वर्टिकल बार वर्टिकल बार हे विद्याधर यह अहम पदार्थ बिल्कुल नहीं है यो अहंकार का त्याग कर यदि तुम्हारा चिद्रूप चिति में पूर्ण ऐक्य को प्राप्त हो जाए तो बताओ तो सही तुम्हारे सिवा भला ऐसी प्रकाशित कौन सी दूसरी वस्तु है जिससे कि किसी अन्य के साथ ब्रह्मरूप तुम्हारी उपमा दी जाए। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 6 वर्टिकल बार वर्टिकल बार सुर और असुरों से व्याप्त पाताल पृथ्वी और स्वर्ग की नाई स्थित एवं प्रीति हर्ष क्रोध युद्ध जय पराजय आदि नाना भावों से तथा पलायन अनुधावन आदि अत्यंत वेगपूर्वक दौड़ने आदि भावों से व्याप्त तत्तत् अनुरूप क्रियाकाल से व्याकुल हुआ सा रंगमय चित्र में लिखित जगत दीवार में लिखित मुनिश्रीर की नाई जैसे व्यापार शून्य ही स्थित रहता है वैसे ही मायाशबल चितिरूपी चित्रकार के द्वारा विरचित यह जगद्रूपी चित्र भी शुद्ध चिदाकाश रूपी दीवार में विकार शून्य अद्वयात्म रूप से ही संस्थित है जगत भाव से नहीं। 7 8 अचेतन या चेतन, मिथ्या जगद्रूप या परमार्थ सद्ब्रह्म रूप, जो ही अपने आप चिति में चित्रित होता है, वही सब चेतन रूप हो जाता है। ये दोनों तुम्हारे अधीन हैं। अब इनमें जो तुम चाहो सो करो। तुम्हारी इच्छा हो तो समाधि लगाओ या न हो तो उससे विरक्त हो जाओ। नौ अज्ञानियों की अपेक्षा तत्वज्ञानियों में सिर्फ यही विशेषता रहती है कि जैसे मरुस्थल में महानदी आदि के रूप से दिखाई दे रही सूर्य की किरणें मज्जन मरण आदि का भय उत्पन्न हो जाने पर उनको तैर जाने का कोई समुचित उपाय न सूझने आई। एक एक पेज 36 1756 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध से मरुस्थल का ज्ञान न रखने वालों को तट के इधर ही रोक रखती हैं। जिन महापुरुषों को मरुस्थल का असली ज्ञान हो चुका है उन्हें नहीं, उन्हें तो स्वच्छ भासती हैं। वैसे ही एक के विज्ञान से तत्वतः सबका विज्ञान हो जाने पर तत्वज्ञानियों को चिदाकाश में स्फुरित हो रही ये चिति की चमत्कृतियाँ कुछ भी बाधा नहीं पहुँचाती, उन्हें तो बिल्कुल स्वच्छ मालूम पड़ती हैं। किंतु अज्ञानियों को तो अवश्य ही बाधा पहुँचाती हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार अज्ञानियों को तो बाधा पहुँचाती ही हैं। इस आशय से कहते हैं, तिमिर रोग से आक्रांत नेत्रों वाले पुरुषों को आकाश में जैसे केशोंद्रक आदि स्फुरित होते हैं, वैसे ही संसार में ही अवस्थित रहने वाले अज्ञानी पुरुषों को यह जगद्रूप स्फुरित होता है, ज्ञानी पुरुषों को नहीं। वे तो सबको ब्रह्म रूप से ही देखते हैं। 11 मरुस्थल में सूर्य की किरणों की नाई यह जो ऊपर का दृष्टांत बतलाया गया है उसका दूसरी रीति से भी वर्णन करते हुए उपसंहार करते हैं। एक हे विद्याधर, यो तुम और मैं इत्याकर्क अवबोध स्वरूप यह जगत आभास मात्र यानी पूर्व वर्णित चिति का एकमात्र चमत्कार ही है। आथ यह अज्ञानियों की दृष्टि से ही उत्पन्न हुआ है, ज्ञानियों की दृष्टि से नहीं। एकमात्र सूर्य की किरणों से जिसकी रचना हुई है ऐसे गंधर्वनगर के समान इस व्यवहार भूमि में दीवार आदि जगत है। जगद्रूप से तो यह सब आकाश में लता की नाई बिल्कुल सत्य नहीं है। आथ यह जगत चिति का निरोधक नहीं है। हे विद्याधर, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह चिति की अपरिच्छिन्नता सिद्ध हो चुकी है। 12 नौवां सर्ग समाप्त।